الرسالة الخامسة عشرة من الفتاوى اللاتر فكيل الجروم في أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى مفتاح سعادة الدنيوية والأخروية، حيث أمرنا بالتقوى وهي شرعا امتثال الأمر واجتناب النهي وعدم الالتفات إلى غيره غاية الخطوة. وصلاة وسلام على الوسيلة العظمى لمن يريد الوصول إلى ذلك المطلوب الأسمى، ورضي الله عن قطب دائرة الولاية في عالم الأرواح وممد الكائنات في عالم الأشباه، وعن سائر خلفائه مزون الأرباح وسقاة الكؤوس التي تنسي كؤوس المدام والراح. ليلة بايدي أبي لاتر فكيل الجروم في فتاوى. بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن سيري رك ci tour yalla lañuy tambalé lepp luñuy wax ak lepp luñuy jëf kon limu tek ci moy yalla rek ci nek di wax ci jëf wa sallallahu yalla na yalla def salatum ci ki nga xamné moy sunu sang muhammad def ko ci ñoñam ak sahabam wa sallama tam doliko musal bu ngeen fekke ci téré ñu bind sa ma suñu ne wa sallallahu bu ngeen fekke wa sallama ci kanam sallama lañuy wax sallama bunni allahumma salli nak kon sallim lañuy wax salli sallim salla sallama ngeen japp lolu kon ma suñu waye wa salla wa sallama allahumma yawi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله كانت نكلنا يلا الذي يلا من خمنا أرشدنا جبلنا إلا مفتاح سعادة بنو يجتي أم تاب التخي جو خمنا الدنيا ويت التخي أدنى لا والأخرى ويت التخي الأخرى ñoongi sant yalla mi ñu jox ciabi mëna am xexek adina ak alakhira haythu amarna fan lañ jëlé ciabi bobu nak fan lañ jëlé buntu bobu ubbekul ñu di maye xexek adina ak alakhira moy haythu amarna fi ñu yalla digëlé bi taqwa ci ragal yalla bañu yalla digëlé ragal yalla rek lañ jox suñu takkuté ci lolu wahiya mom nak ragal yalla sharan ci shari'atul islamiyya foko deg rek imtisalul amri moy top ndigal yi wacina bu nahi baye tere yi ngeen degge ñu wax ragal yalla rek lool lay tek top ndigal yi baye tere yi wa adamul iltifati ak ñaka gesto ila ghayrihi jëm ci leneen nak luddul lolu luddul li ñu wax rek luddul ragal yalla rek bul gesto jëm ci ayatul qaswa na nek sa dayob djibluway ragal yalla na nek sa dayob djibluway ndax moy li maye ñu am xexek adina alakhirah wa salatu wa salamu ala al wasilati al usma na nek ci ki nga xamne moy jokku way bu mag bi wasila bu mag bi salatu ak salamu na nek ci mom waye nak salatu ak salam bi mu tuddi fi dafa ne warna liman ci ko xamne yuridul wusula beug na yegg ila zalikal matlub ci bobu ciakuteef al asma bu koy bi di julli ci yonent bi dal di def salatu ak salam ci ki nga xamne moy jokk way bu magi te koku moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena warna cepp ko xamne beug na jot ciakuteefam bi gëna kowe te ciakuteef bi gëna kowe ci kumu doon ci jami moy yegg ci borom bi kon nak salatu ak salamu warna ko beug lolu wa rabbi allah yalna yalla geureum anil qudbi an qutb da'iratil wilayah ci ki nga xamne moy qutb da'ira wilayah da'ira buñ ko waxé moy lo xamne ben cercle la ñi yitté wol la ca fofa fofa rek moy sen barab buñuy nek wala mbir la mbir moma rek moy sen solo neena ki nga xamne moy qutb bi qutb buñ ko waxé mum itam moy da'ira bobu ka nga xamne mo fa nek yoré lepp da'ira ba koku lañuy wax qutb kon gox bu nek kay njital gox ba yoré lepp gox ba kay njital mbolo ci lu mu doon ci lu am solo koka mën nañ ko tuddé qutb hatta njital rew mi sax mën nañ ko tuddé qutb ci li nga xamne mom la yoré ci ligéyam kon ki nga xamne mo nek ci ben région itam yoré lay région ba ci ay atté koka mën nañ ko tuddé qutb boba gox ci walu yalla nak buñ waxé qutb moy ko xamné mom la yalla denk dolem gi muy sopandé ko mbir yi ci jamono yi ci barab yi ci minéfi qutb dana am ay aktar waye qutb bu mag bi nga xamné nak mom mo yoré lepp qutb yépp ci mom lañ aju néna yalla yalla def ci mom ngeurmandem mom mi nga xamne moy da'iratul wilaya ndax wilaya fep fo deg wilaya kuñu wax ne wali wi la dafa am luñ ko denk ci liggeeyu wilayatu kon wilayatu moy liggey bi lu melni ñu ne état wali yu moy ki nga xamne mom lañ def ci wilaya ba mu yore liggey ba kon wilayatu état lay doon wali yu moy ke ñu denk état ba kon nak ki nga xamne mom moy qutb da'iratul wilaya mbolem fu wilaya nek mom moy wali bu mag bi yore leppam koku moy maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu moy wali ci mbolem jamono nak ak barat duñ ne nekkon na fi dembu ci faas jeexna jeexal na dedet nekkam mo def ba legi mom moy qutb da'iratul wilaya nek na ko na fi alamil arwah ci alamul arwah alam moy fey roh yi nek na ko ci wa mumidul kainat fi alamil asbah kon mom cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu moy qutb bi nga xamne mo nek ci da'iratul wilaya ci alamul arwah waye mo nek mumidul kainat ki nga xamne moy teub mbollem nekku mindef bu mu don ci koy teub ba tax nekkam nga meuna nek koku neena moy mumidul kainat moy ki teub mbollem mindef fi alamil asbah ci alamu peyu jëm yi arwah rohu jëm nek fa alamul asbah moy fi jëm yi feñi kon mom moy ki tebbe ci alamul arwah waye moy ki nga xamne moy tebbe itam ci alamul asbah jëm yi fiñu feñé ba ñu né jëm yaangi lay alimenter jëm yi bañ mëna dund seenu dund mom moy ki joxé lolu moy mumidul kainat fi alamil asbah wa an sa'ir khulafa'ihi ngir man deb yalla bi ñuy ñaan yalla mu def ko ci mom yalla nako yalla def itam ci mbolem ay khulafa'um buñ waxé khulafa'u cheikh nak moy ñi nga xamné gannaaw buñ gisatulé cheikh ci jëmum dañ ko xam itam ñom lañuy xolé né ñoy cheikh ño yoré liggéey bi cheikh doon yoré ci zahir mba ci batin kon lu mu tekki cheikh la rek wayé nak khilafa liñ koy wowe kon khilafatu ak khulafa'u khilafatu moy koutay gi lu melni état bi hein ki nga xamné moy khalifa nak moy ci wootu khilafa gi kon mbollem khulafa u cheikh yi ci jamono bu nek ñom ñi nga xamne mu zonul arbah yi ñoy niru tono yi nir yi nga xamne ñu ngi yelu ndox ñepp di soxla wo ñu soti ndox mi nir yoyu ñoy khulafa u maulana cheikh ci jamono bu nek yalla mayam fessel nako ci ñun jamono waye amna ñum ko denk nak ño xamne ci ñom rek lay mëna joge ñewal nit ñi ñewal bayima yi ñewal garab yi ñewal mbollem kainat yi lepp lu nek ak loola la koy dundal la koy alimenter mu ngi joge ci khulafa u cheikh yi kon ñom ñoy nil yi nga xamne ñoy wacce taw yi taw zahir la mba taw batin la ñom ñoy ñikoy wacce ci kainat yi wasuqati kuusi ñom ñoy nandale kaas yi tam kaas yi ñuy mëna amé ak nan luñu dundal ci pey bi ñom ko la fa u cheikh ñokay nandale alati kaas yi nga xamne tunsi kuusal mudami kaas yoyu kep ku ko nan dalay fatelo kaasu sangara bo xamne dañ ko daan nan ngir amé ci xol bu tang yaram bu tang nga jox def mba wax lu deppo wul ak lay sa halu nalokal ci san kon nandale katu kaas yoyu ñoy xulafa u cheikh yi ku ko nan nak dalay fatelo kaas bu ñuy mëna amé ci nanu sangara warahi ak sangara batay kon mudam sangara lay tekki rah sangara yit lay tekki kon sangara bobu nga xamne nit ki da ko daan jël ngir mëna am ak mandité ay naxaram dem mu melni ku nekk ci dal ndax nekkatu fi ñak sago ko yi may lolu neena kaas yoyu khulafa u cheikh di nandale ku ko am bam nané ci rek doto yitté wo benen kaas ak sangara ba sangara bu mu mënta doon ñom ñooñu ñep di khulafa u yoyu yalla yalla def ci ñom ngir ma dem amma ba'du gannaaw lolu di ubbe ci tur yalla julli ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla mu def ngeur ma dem ci khutba da'iratul wilaya ak ci mbolam khulafa u sheikh neena fa ila akhi la tribi mu ngi jëm ci sunu mbokk fillahi ci yalla sunu mbokk mo xamne dañu mbokko ci yalla la tribi ci mom la jëm wa habibi sama soppele itam nak haqqan deug wa muhibbi sama kuma bëgg la sitan ci deug sama bëgg kuma bëgg la ci deug deug mbëggel an dhahri ghaibin ci lu neub an dhahri ghaibin ci lu neub sama xarit la sama soppe la sama mbokk la ci yalla deug koku nak ash-sharif ku tedd la al-munif sang la as-samdayi samay dai batay tam tanef la ci nit ni al-qitris batay tam sang la bu mag kon muni sharif muni samay da al-qitris yoy yep ay xetu sang la rek ni kowe dara je ñu am may ci yalla danañ leen di askane yoy tur koku moy muhammad al-bashir ibn maulana al-alam ash-sharif yunus محمد البشير دومي كوني قام دي شريف يونس موي كليتر بي جيم سي موم وفقنا الله يالنا نيو يالا دبل و اياه اك دبل كو موم محمد البشير لما يحب تي ليغا خامني موم لا يالا بغ و يردا تا يالا گرم كو وداوا تا يالنا يالا سافرام بي مني تيك مباخام قلوبنا سونو خول ييغا خامني المرضى دانيو فيبر xol yi bare bare dañoo feebar kon mboolem sunu xol yi feebar yalla ñu ko yalla safaral ci mbaxam wayarzuquna ta yalla ñu yalla warsagal wa iyahu ta warsagal ko mom muhammadul bashir afiyata daraini jammu ñaari kër yi ta moy adina ak alakhirah wayurina yalla ñu yalla wan alhaqqa deug haqqan muy deug wayarzuquna ta yalla warsagal ñu top gogu deug yalla ñu yalla wan deug muy deug ta warsagal ñu mëna top deug wal batila yalla ñu yalla won luddul deug itam batilan muy neen wayarzuquna ta yalla wasagal ñu ittinabahu ak tet ko ndaw ko ku yalla may lolu rek yow raw nga ndax mbollem ciaku ci fi ñong koy amé ci jëfé ndigal yi bayyi téré yi kon nak ndigal yi yalla ñu yalla xamal lepp luy deug ñi may ñu top ko xamal ñu lepp luul deug may ñu moy ta def ko wa yaktubuna yalla ñu yalla bind wa iyahu ak mom muhammadul bashir fi diwanil awliya ñu bok ci diwanul awliya mu boole ñu ci wali yi wal arifina mu def ñu ñuy ay arifuna wa siddiqina mu def ñuy borom maqama siddiqin siddiqiya ay maqama la yalla ñu ci yalla boole wa yahsuruna yalla ñu yalla pang yalla ñu yalla dajale wa iyahu ak mom muhammadul bashir fi zumratil khatmi tijani ñu bok ci mbolo maulana sheikh ahmed tijani radiyallahu anhu fi jiwari nabi dekk ak yonentibi nak fi a'la illiyina ci aljana ja nga xamne moy jëgëna ko wédi andiyil yalla ñu yalla may lolu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nga xamne mo bind li nak an madadi maulana moy tebbu maulana sheikh tijani rabbiyal yalla gërem allah yalla anhu ci mom ci bind bi lettre moy ki nga xamne moy tebbu maulana sheikh ku am ku xam ku mën yaangi jilé sa mën mën ci cheikh na ahmed tijani rabbiyal cheikh nak mën mënam tebbinam bu mag bi moy bayne baynenam ki bind lettre bi moy tebbinu sheikh ku bëggate tebb rek mom mo lay tebb kon baye moy tebbinu cheikh ci jamono kon ci bind lettre bi moy baye madadu cheikhina maulana ahmed tijani radiyallahu anhu nafa'ana allah barakatuh mojibuhu li waral bi lettre i'lamukum moy xamal len bi anni naka man cheikh ibrahima wasalani yaktina ci man kitabukum sen tere sen lettre sen tere lettre dañ ko tuddé kitab al mu'arrikh bo xamné yéne ko défalon tarikh manam yéne ko daté won bi 40 ci ñent fan yo xamné xalawna jallna min fil qa'dati ci wéru sul qa'da moy fukélu wér ak ben ci wéru wér wi ñaari wér am wéru jant bi ak wéru wér wi ci lañuy compté ci islam mbolem fetu l'islami ñong ko ci konté wéru wér wi ndax bu ngeen fété sax fani wér ci wolof moy ñetti fukki fan ñu né fani wér kon wér wi di wéru wér wi ay fanam ñetti fukki fan lay faral di doon du koy ëpp dana nek sax ñaar fukk ak juroom ñent waye du wacc du ëpp dal mukk fani wér mu ñett fukk kon nak gannaaw bu ñeenti fan defé ci wéru digi moy digi dé ci wala digi li ci top te bas ci moy fukkel wér ak ñaar kon gannaaw bu mu defé ñeenti fan jallé ci wér wi ci la jotté lettre wa fatahtuhu ma ubbi nak lettre bi fan fataha mu ubbe ko itam as-sururu mbekté la al sururu mbekte mi fi wati ci sama kanam tere bi dal tere bo xamne la bama ko ubbe rek la mbekte ubbe ko ci sama kanam sama xar kanam fa wallahi ma ngi gën ci yalla ne laqad hamamtu yitte wona bi an ulqi ilayka ridai yitte wona bima ubbe sa lettre bi ba sama kanam gi am mbektem yitte wona sanni la sama rida sama cangay sama malan wala sama manto yitte wona sanni lako al hisyi rida'i hisyi rida'u manto bo xamne dañ ko sol yaram bi ñepp di gis ne mu ngi ni ci bëtt ak manto bo xamne manto batin la manto yeg la ne sama manto yeg bobu don na lako bëgga sanni fil hini ci jamono yi nga xamne la ubbe lettre bu ba am bekkeli waye nak fa hala mu dox al ba'du sarigi baynana ci sun digeunte bima beugé sanni manto bobu manto bi yegbi fima nek ak fi nga nek dal sore lol ci soret digeunte lolou munul nek fa alqaytu masanni ilayka ci yow ridai sama manto sama lambay al ma'nawi bo xamne ma'na la kon sanina la benen manto nak bo xamne mom yefina wa wajadtu ma am wala wa wajadtu lak al izna amalna la ndigal fi zikril awradi atijaniyati ki askaru wirda tijan mayna la ci ndigal bi surutiha ci ay shartam nak al ma'lumati yi nga xamne shart yi ñu xam la ci tariqa bi kon mayna la wirday tariqa tijan waye na nga fexé ba xam li nga xamne moy ay shartam wa wajahtu ilayka himmat shaykhi jubalena ci yow nak yitteb cheikh mi nga xamne al khatmi tijani moy borom maqam al khatmiya jubale nako lu reey reey reey man bay jubale na ci yow muhammadul bashir yitteb cheikhana ahmad tijani radiyallahu anhu cheikh ahmad tijani radiyallahu anhu yitteem mo yore adina bi ci yore zahir ak yore batin yitte la bo xamne kum jublu ci yow rek kowe nga kowe gu soufey dul sopati mukk ci zahir ak ci batin motax bay dan na faral di jang lol muy firi alquran ay wey yo xamne day wo yitte cheikh ahmad tijani mu tew dañuy deg rek nako wo waye dañuy xamne itam bay moy jëm yitte sax cheikh bay day wax ne ya himmata cheikhi ukhbiri يا همة شيخي احضر لنا بهذا المحضر وتعتفي بالنظرة تاتي لنا بالظفر كون همة الشيخ احمد التجاني رضي الله عنه جملنا كتيو ويكفي كذلك لولنا نلدي يتب شيخ نيو تيو ركنا لدي مع ما فيك عندك انك لم جبل تيو ام نلونك تيو من المحبة كمبجيل والاعتقاد اكفاس فاس برتب yow mbeugel gi nga xamne am nga ko rek ci cheikh wala ci serigne doyon na la wala bo nga ne yitte bi mala jemele won mu yitte cheikh ahmad tidiane doyon na la kon nak yitte bi jemele na ko ci yow waye fekk na ci yow mbeugel go xamne ak pass pass bu rafet bu nek ci yow ñaar yoyu dal kon na la woné man ci lo dara lepp ci yow fa inna madara tarbiya li nga xamne moy madaru tarbiya ala sidqi wal mahabbati mu ngi nek ci deggu ak mbeugel tarbiyu jotta ciakuteef bu mu don rawatina bu mag bi ta moy yegg ci yalla ma ngi lay xamal ne ci deggu ak mbeugel rek la nek ku la gëna bëgg gën la deggu rek mo la gëna jot ciakuteefam ci boromam kon ma ngi lay xamal lolu fal fathu amak fathu nak amak ubbeeku kuy tarbiyu day bëgg am fathu kon nak ma ngi lay xamal ne fal fathu ubbeeku awalu qaddamin moy jeego bu ñakk fi ci awalu wa fal fathu awalu qaddamin fihi fal fathu ubbeeku awalu qaddamin moy jeego bu ñakk fi ci ubbeeku kuy tarbiyu yegg gi ngay yegg ci yalla ba sa kiraayat yalla deñ nga janok yalla rek mu nekk nekkam gi neena moy jeego bu ñak ci tarbiyu at-tasdiqu deegal nak fi qaddam fal fatu awwalu qaddamin fihi at-tasdiqu wax jangugo fal fatu ubbeeku awwalu qaddamin jeego bu ñak fi ci fatu moy at-tasdiqu amak deegal nga amak deegal nga amak deggu nga am mbeggel gu sel gu deggu neena moy jeego bu ñak bu ñi mëna am ci fatu faqat qalu waxnañu ñu wax borom wax yu am maana yi ñu ne al imanu gem yalla bi tariqina ci sun tariqa bi tariqatu tijaniya la yakun du nek illa an fathin ludul ci ubeku wa akhiruhu mujam nak al mushahadatu moy jano gem yalla ci sun tariqa bi moy nga am ak ubeku ci yalla mujgë nak moy nga jano ak yalla wa alam na nga xamne anal murada naka liñu bëgg bil mashayikh ci and ak serigne ci daf leen ñuy atawasul ñuy jokku way wa alam na nga xamne anal murada naka liñu nam bil mashayikh ci serigne ci serigne bu ñuy wax serigne ba tax ñu leen di top lañ nam ci lolu atawasulu moy jokku bihim ci ñoom ila nabi ba yegg ci yoonent bi lolu moy liñ djublu japp len doylo len andak ñoom ba mëna yegg ci yoonent bi lolu moy liñ djublu ci serigne ci wa huwa mom sallallahu alayhi wa sallam al wasilatu moy wasila al usma bu mag bi wasilatu al usma jokku way bu mag bi ñu mëna yegge ci yalla moy yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta waxon nako ci tambali lettre bi wa salatu wa salamu ala al wasilati al usma waxon nako kon nak neena wasila usma bobu moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam qala li waxna ma sayyidi abdullah ibn haj al alawi radiyallahu anhu Abdallah ibn al-Hajj al-Alawi wa Mauritania la bu kemané mbir lol dinar ganar yi nga xamné ñu Yalla mayon maqama yu kowé lañu bok ci askanu Alawi yoni yi ci Mauritania ku téllo na ñew ci bayla ko xamné sax buñ bëggona wax jox koom ak bay danaka day jël waxtu wi yépp ñu jàngé lettre bi kon nañ jël rek li turam bi kana dina ani bes ñu mëna waxtaan ci mom wala ngeen tafek fuñu waxé ci mom ngeen xamné mom la waxna ma mom sama sang bobu di Abdullah ibn Hajj al-Alawi radiyallahu anhu ne al-gharad jublu way bi fi awrad al-tijaniyya ci tariqa tijan jublu way wirde tariqa tijan moy sam ra'ihati al-haqiqa ñu mëna foon katu haqiqa lool moy jublu way tariqa bi nga xamné al-muhammadiyya ra'ihati al-haqiqa al-muhammadiyya nga man ko am mu xey la neena moy djiblu way tariha bi alayha yalla nek ci mom haqiqatu muhammadiyya as-salatu was-salamu lilama abdullah al-hajj al-alawi abdullah ibn hajj al-alawi lilama wax neena djiblu way wirde tariha fi tijandal moy ñu man ko yore di wirde bam may ñu ñu am katuk haqiqatu muhammadiyya ولذلك لولو نك ولذلك غير لولو اوفيك لا لي دينك يا اخي يو سما مبوك بالاكثار كيغا باريل من الصلاه تي جولي عليه تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم انا الليل كي بير غودي واطراف النهار ات تي بتيغي غودك بتيغ لي دا لا لا دينك غاي كاي باريل لول تا موي جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم والتزم نغا تاكو هذا العدد بيلم min as-salati al-fatihi ci salatu al-fatihi mang lay jox ben lim bi nga takko ak mom diko def ci salatu al-fatihi wa'lam nga xam nak ni anna kullu sirrin mbot mu nek rek sirruhu mbotam fi adadihi mu nga ci limam mbot mu nek mbotam mu ci limam wa huwa mom lim bi nga xamne mom la lay jox ci salatu al-fatihi nak khamsu mi'atin moy juromi temer qabla nawmi ndak ngay teud wa misluhu at lu yam nonoti fi waqti sahari ci waxtu njel moy ndak fajar fi jot wa mislu zalika at lu yamat nonu ba'da subhi gannaaw julli suba waye nak nga def ko li wajhi llahi ngir yalla rek al karim magami mu teddimi ta'siman ngir magal wa mahabatan ak beug go beug li nabiyyi ci yunitam bi sallallahu alayhi wasallam lo rek ngay yene ci bokoy def fa innal mudawima ki nga xamne takona ala zalika ci lolu diko def juromi temer yoyu ci ñetti waxtu yoyu la budda lahu min al wusul ila ma'rifati allah ta'ala fakku ki def lolu mu yegg ci xam yalla gi nga xamne moy ciakute fu ñepp na ci jamono bu nek ma'rifati billahi dal ko bëgg yoon la ngoko waye nak ndigal rek wax nañu ko wax ji reyna waye ndigal moy mbot ma wa'lam nga xamne anni naka man cheikh ibrahima walillahi alhamdu mangi sant yalla laysa li shughlun awma ben yitte awma ben soxla illa fi islahi qulubi ashabi sheikhi ludul ma baxal qulu talibi sheikhi li rek moy sama yitte radiyallahu anhu wala siyama amsalika rawatina nak ñi melni yow ma baxal len lul dal luma yitte la lol lo rek kay sama soxla sax alladheena ñoom ñi nga xamne ila salahat ñi nga xamne bo len baxale ila salahat bu baxé qulubuhum sen qali salah taslahu dana bax qulubu kaseerin qalu lu bari minhum ci xébi ño xamne bo len baxale sen bax ñu bare ci baxé ñoña baxal len luma yitté la lol ndax amna ci nit ño xamne bo len baxale sen bax da fay law di dem ci ñu bare kon nak baxal ko xamne mbax ga day yem ci mom baxna waye baxal ku mbaxam di law ci ñep mo gëna ci man nak ma nglay xamal ni sama yitté moy baxal mbolen talibé cheikh yi rawati na ñi melni yow ndax ku len baxal rek baxale ci ñom ñu bare kaseerin minhum bi sababihim ci sen sabab ñu bare ci baxé wa fil hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ne li an yahdi Allah bika rajulan khayrun min humari ni'am nga fexé dal ba yalla baxé ci yow ben way rek néna mo gën adina ci biram nga fexé ba ben way yalla baxalé ko mbax ku jaré ci yow néna mo gën ci yow biram lepp ci tuwal kon nak baxlé lu reey la yalla ñu yalla may mbax guñuy mëna baxlé bari nañu yalla baxal lool waye mbax bu yeme ci ki yalla baxal rek jallale wu ko ci kenn baxna lool waye koku mbaxam bari lu solo nit ñi luñu bëgg ku bax ku mëna baxlé kon yalla ñu yalla baxal mbax go xamne dañuy mëna baxlé muy law ila yawmil qiyam hatta inni baman law kana Allah azina li fi tasarruf bu fekkon ne yalla mayna ma ndigal ma man di def tasarruf may soppandeku nga xamne luma bëgg rek day nekk luma ko bëgge suma yalla may nako itam ndax wax nako ci yeneen waxam ba neena suma non lenn nekkal ak loola lumu mënta doon suma ko ne nekkal rek loola dana nekk ci lu mu yéxant sax ci nekkinam digg sal bi buma waxon man bay ne garab gi gëna neex meññante na fi sax legi gene meññantam kon dana nekk ci waxtu wi makoy waxe ci lu sax mu yéxantu nekkinam waye mu ne dama and ak yalla ci bëgg bëggam li yalla bëgg rek moy sama bëgg kon fi dafa ne suma yalla mayon ma mëna soppandeku ci mbir yi numa nexé damay bayyi lola def sama yitté muy soppandeku fi islahil qulubi yewenal qali man dal lima bëgg moy di yewenal qali ñepp di baxé ci man li moy sama yitté wama ana min an yajma'a Allahu shamlana fayashfa liqa min al qalil bi ya'isin way wi way nak firinam dalay wuté ak firi luñu wax nasru bu ngeen bëggé dégg way wi da ngeen di jël wama ana ci tambali way wi wama ana nekkuma biya itim ngeen jël baat bu mujj ba ci way wa wama ana nekkuma biya itim diko nago ci ko xamné damay fokk né ndax li dal mënul nekk wama ana nekkuma biya itim diko nago min an yajma'a Allah yalla bolé samlana sunu ngalaw samlana bolé sunu mbir fa yashfa ba nga xamné dana safara wo aliqa njeriñul dajé minna ci ñun musafaral ñu al qalila tapu mbeugël gi nga xamné amna ko ci yow nga am ko ci man bañu wara dajé wala al qalila mar mu tat mi nga xamne nek na ci ñun ci man wala ci yow nga xamne yaang koy amé lu ko fa ci man wala manit ma am ko te man ko amé lu ko faje ci yow neena duuma kuma ku nago ne lolu yalla biñu ko defal xam nga wax na ci tambali ba lettre ba lam waxon dañuy motti watal deg ci fi bayam koy wax ne ko dajé de mënul ñak waye mangi nek di ko xamne nagu wu mané yalla dina mëna dajalé sunu bir ba ñu lepp ñu mëna jëriñu wante ci sunu dajé wa alam na nga xamne anal ittima'a ah kon nak wëy wi lamuy dëggal moy li top ci wa alam na nga xamne anal ittima'a naka dajé laysa min shuruti sahba bokul ci shartay anandor wal intifa'i ak jëriñu na nga xamne bokul ci chartay nek di andandoru nit nga nek ko xamne da ngay dajje ak mom fu ngeen tollu seen jëm yi nek ben ci ben jotaay wala ngeen di togaay ben togaay ci jotaay neena lolu bokul ci chartay and ak jeriñante nit ñi mën nañu and mën nañu jeriñante ta fekk togaay yoyu du nek jëmono bu nek illa anna ba'da al-asrar waye nak nga xamne len ci mbodi la yumkinu munul nek fiha ci jot ko illa al-istima' ludul dajé dafa am yenn mbodi ken munu ko jot ludul ci dajé rek kon mang lay xamal ne dajé dal munul ñak kon waxna wax jo xamne waxi teggin la waxi yar la xam leene ken ku nek amulo jot jamono bu nek ngay dajé di tok ak ki nga bëgg jëriñu ci mom waye nak mang lay xamal ni yenn mbod yi nak kenn munu ko jot ci lul dajé bubu dafa am kon nak wax ju mel nonu momom way wi ñu doon firi legi nago wuma ci yalla may ñu benn bes ñu dajé wo ba kenn ku nekk jiriñu ci moromam bam mbeugel gi nga xamne nekkon na ci mom di lu tang yaramam lol di marmu tat yalla mana maye ci sunu dajé lu ko safara wa tujudu dana am majalisu ay jotaay yo xamne sanniya sanniyatun jotaay yu kowe la amna ci jotaay yu kowe la ñu la uhibu li amsalika an tafutahu kullan la uhibu bëgguma li amsalika ci ñu melni yow an tafutahu mu fat len kullan jotaay yoy yeb amna ci jotaay yu kowe dara jala te bëgguma nak jotaay yoy yow dila fat wala di fat ñu melni yow kon dil faral di ñew ci man jotaay yoy mu ngi nekk jamono bu nekk ci sama jotaay mu ngi nekk sama togalé ak lenn ci talibé yi kon nak bul bokk ci ñi nga xamné yow dañuy ñaka ñew di ñaka ñew ba mboot yoy di len raw waqad katabtu bindna ilayka kitaban bindna la ben téré wala bindna la ben lettre ala hasabi i'tiqadika ci kam sa gem kam sa pass pass wa qulusi tawiyatika ak sa selaluk yene tawiya yene wa husni dhannika ak ci sa njortu bu rafet bindal na la ben téré lutax ma jox lako itam moy da nga di ko xamne pass pass bu rafet nga am yene bu sel nga am ak njortu bu rafet nga am motax nga mëna amé ci man ma bindal la bobu téré nak ban la ndax moy lettre bi ñu jang wala benen la wa illa waye nak luddul lolu fama anna nekuma illa abdun luddul jam bo xamne bari bakar la mang lay xamal ni man dal duuma luddul jam bo xamne ku bari bakar la mutaqallibun ma al ahwa'i ko xamne dama and ak samay mbeugelu bakkan rek luma bakkan bi ñoddi rek bëgg ko ma and ci ak mom man dal ku xebu la mutalaqqun bil jara'i ku takla ay ñaaw ku tak ay bakar la wal awzari ak ay bakar man dal ku tak ay bakar la kenn la ci ñep rek ay manki doom adama mo fess ci man waye nak wa ablubu minka mangi sakku ci yow ba'da wusuli kitabi bu sama lettre bi yekke ci yow ilayka anta du'a allah li nga ñaanal ma salah al hal ba yalla yewena sama melokan wal ma'al ba rafetal sama mujj li mang la koy ñaan xamal ne kenn la ci ñep rek soxla wo ñaani ñu bax ni kon nak mang lay xamal ne ku manki la ci mbolé manki di sakku ci yow nga japp ne ku manki la nga ñaanal ba yalla baxal ma waxi ku toxlu ku nek yep nekam bi jaam yalla am ak matam la bay di waxe wax ji waye mankim ji muy tuddu luko sori la ci mbolem ba bay di bay ba faw bay mo sul am ak manki waye nak waxna waxi toroxlu ñu déggé ci rek soufé lu taxul la soufé da fay koyal wala ba'sa du ay nak an tahdura nga tew maana ayu nga tew ci ñun nak wala ayaman qala'ila donte ay fan yu neew la sax ñan na la rek nga fexé tew ko ak ñun nga top ko ak ñun nga nekk ko ak ñun li ya'alaka shaykhu tijani lutax ndax cheikh ahmed tidiane def la 1400 maidan yi nga bok ci gawaru dingere bi nga bok ci gawar yi nga xamne ñom la jox doole ju ñuy liggéeyé ba li am di am ma ngi lay ñaan nga ñew rek bo ñewé rek cheikh ahmed tidiane na la boole ci ñooñu kon nak jotaay yu bay la bay di wo mohammedul basir mu ñew fa ndax cheikh ahmed tidiane boole ko ci gawar yu magi kon luñ cey déggé mom moy madadu cheikh na ahmed tidiane kep ko xamne ñew nga ci bay rek cheikh ahmed tidiane lay yegale ci bay kon kay cheikh ahmed tidiane mom anamu kon bay moy kan alhamdulillah bi mu doone sunu serigne wa ma zalika ala allah bi aziz li nak dur lu jafé yalla nga ñew ci man cheikh ahmed tidiane bolé na ci gawar yu magi dur lu jafé yalla kon bo ñewé rek am ko yalla ñu yalla defal lolu ci sunu mbolem jotaay fu ñu nekk rek ñu nekk ak cheikh na ibrahim radiyallahu anhu borom yitte bu ko di nga xamne yitte moy defal xoli ta xamne kep kuy nekk ak mom rek cheikh ahmed tidiane bolé la ci gawar yu magi yalla nañu yalla bolé ci ñi nga xam ne jamono bu ñu toogé ci jamono bu ñu toog ak fu ñu toog rek Mawlana Cheikh Ibrahim lañ toogal. Kon bi imla Cheikh Ibrahim ibn Alhaj Abdullah Tijani Mawlana Cheikh mo fi bi lettre bi Medinati Kaolack lañ ko bindé yawma wusuli kitabikum bi nga ma bindé rek li arba'in baqayna min fil qa'dati bin ma bindé lettre bin ma bind ba mu yéfé rek ci jotaay bi la la tontu bi tontu di atum fuk jinné ak ñetti témèr ak juroom fuk ak juroom ñent ala muhajiriha ci ki nga xamné mo gadda yon gaday bi tax ñuy jël taarikh bi nak yalla nek ci mom azka tahiyati gën ca selat neyo wa salati ak julig yalla wa salami ak salamu yalla yalla nek ci mom. Kon ci bay fitone bi lettre mu bind ko moy Ali Sissé ibn Hassan ci Ali Sissé bayam Hassan la tuddu waye amna domit juñ nan Hassan muy imam bi ngeen xam. Kon ci Ali Sissé la bay don fit te fit waxon na len ne moy dicté mom la bay fitone mu bindon bi lettre ci tarikh bi. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الرسالة السادسة عشر من الفتاوى. بنت لا ترفك لك جرم بانك أبي. وأما ذكر شيخي في مقصد التلاوة وعدم ذكره في مقصد الصلاة فالفرق حيث لا فرق أن الفاتحة ثناء على الله تعالى وهو أسقع المثاني وما تلاها حقا غير سيد الوجود بلسان الحضرة الكتمية فهو صلى الله عليه وسلم مستهل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الرسالة السادسة عشر من الفتاوى. بنت لا ترفك لك جرم بانك أبي. وأما ذكر شيخي في مقصد التلاوة وعدم ذكره في مقصد الصلاة فالفرق حيث لا فرق أن الفاتحة ثناء على الله تعالى وهو أسقع المثاني وما تلاها حقا غير سيد الوجود بلسان الحضرة الكتمية فهو صلى الله عليه وسلم مستحق جميع أجورها وثوابها ومقاماتها أزل الأزل. Bi lettre Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu daf ci tontu ay laaj yo xamne waxul ne diwama laaj may tontu waye dinañ ci déggé ne mu ngi tontu kuko laajoon muy wax ne wa amma ci arab bu ngeen ko déggé rek moy waye nangam kuy wax nak tambalé waye nangam rek amna lum doon wax takale lola ak way nangam ji. Kon wa amma ci arab moy way nangam. Wa amma zikru shaykhi tuddu biñu tuddu shaykhna ahmad at-tijani radiyallahu anhu fi maqsad at-tilawa ci djublu way ci yeneb jang biñu jang fatihatul kitab tilawati ismi al-azam bi ngeen xam اللهم إني نويت بتلاوتي فاتحة الكتاب تلاوة اسم الأعظم من تد بني تد مولانا شيخ أحمد التجان رضي الله عنه تجان بوب مقصد وعدم ذكره أغنياكو تد في مقصد الصلاة كي مقصد صلاة الفاتحة لما أغلق اللهم إني نويت أن أتقرب إليك بذكر صلاة الفاتحة لما أغلق نياك تا تود شيخ كي لاج دا فني لان موي ووتيه سي نيار يوي تود بي نكوي تود سي صلاة مقصد تلاوة صلاة الفاتحة مقصد تلاوة فاتحة الكتاب اك نياك كو تود سي مقصد صلاة الفاتحة باين فالفرق قاجل بي حيث لا فرق عندك صح ن قاجله امول قاجله بي ام سي ñar yoy andak na qajale sax amul moy ne anal fatihata naka fatihatul kitab sanaun tagla buñuy tag ala allah ti yalla ta'ala mu mag mu koymi wa hiya mom fatihatul kitab as-sab'ul masani mom lañu wax sab'ul masani juroom ñaari ñaar ñaar yi turla ci fatihatul kitab wama tallaha jangul fatihatul kitab ci maqsadam bobu haqqan ci deug deug jangé ghayru saydil wujudi ludul ki nga xamné moy sangu nek gi di yunitibi sallallahu alayhi wa sallam ta jangé ko bilisanil hadrati ci lamenu pey bi bilisanil hadratil katmiyati ci lamenu peyu katmiya lisanul katmi moy lamenu katmiya maqama katmiyatu maqama bu reey la lol ci tariqatu tijaniya kon ci lamenu katmiya lako yunus sallallahu alayhi wasallam jange fa huwa sallallahu alayhi wasallam mustahiqun moy kiyeyo jami'a ujuriha mbollem yol bo xamne amna ci jang fatihatul kitab bi niyati martabatiha wa sawabiha ak mbollem yol bu ci nek mbollem fay bu ci nek rek wa maqamatiha ak mbollem maqama yu ci nek azal al azal ci tambali ci azal ba azal lepp kiko yeyo moy ki nga xamne moy sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam diko jang te diko jange ci lamenu hadratul katmiya ولذلك تي لولو فرحا لي ليرال لسان الكتم ولذلك فرح لسان الكتم في تلاوته لامنو كتميتو سي لي ليرال سي نجانغ جيم كوي جانغ ني انها نكا نجانغ مي حديه حديه لله نيكال يوننتبي صلى الله عليه وسلم وتلاوه كل تال جانغ كيب كوي جانغ فاتحة الكتاب بي في حق المجاز في حق المجاز مجاز بو نكو واخا موي لي نيكنا نيكوك لي نيك نا ني جانغي كو سي انام غو خامني دا فا ملني لو فاين لو نيك لي موغي ني تا فك جوبلو وون لولا لنين لا جوبلو لولو موي مجاز كون سي حق المجاز جانغ مينكو نيكو كيب كوكاي جانغ دي جانغ nena tilawatun jang la go xamne li haqiqatul katmi ci haqiqatul katm lañ ko jange allati li nga xamne nak hiya mom tilawatu haqiqatihi moy jangu haqiqam sallallahu alayhi wa sallam jang bobu ñukoy jang nena ci majaz nena jang la go xamne haqiqatul katmi mokoy jang ci haqiqa bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ye ngay deg wax yew wa amma salatu julli gi nga xamne nak moy salatul fatihi buñuy def ala nabi ci yunus bi ta moy maqsadu salatil fatihi lima ulikha nena fala iskala lant amul ci ne in ma salla ala nabi julli wul ci yunus bi ba'da salatillahi gannaaw bu yalla julle ci yunusam moki malakam kenn julli wul ci yonent bi ghayru shaykhi kulul shaykhana ahmad tijani radiyallahu anhu gannaaw julli yalla ci yonent bi kenen julli wul nak ci yonent bi kudul maulana shaykhana tijani radiyallahu anhu fa huwa lolu mom wala fa huwa mom wadihun lu leer la ne kenn julli wul ci yonent bi gannaaw julli yalla ci yonentam kudul shaykh lolu lu leer la la yahtaju laju sax ila tasrihi ci leral ne bi annahu naka mom cheikh al musalli mom rek moy julli ci mom lolou jarul leral sax te bu ngeen fete درس بلي ني جانغون تي الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وخون ني تي واخ يو خامني دي نين خامني كون كين جولي وول تي يونت بي صلى الله عليه وسلم لودول مولانا الشيخ احمد التجار رضي الله عنه غناو جولي يالا كون جارو ني تي ليرال دارا وكيف يفسه في الاذهان شيء متى احتاج النهار الى دليل وكيف يفسه نك لاي ويري نك لاي من نك في الاذهان تي قلي شيء دارا نك لا قلي من دي گمه دارا بام وور لن نكنا متى احتاج النهار الى دليل بو فكيني صاح بيچك بي دا فاي جارا ليرال اك نكام وان لاني بيچك باغي ني ليرنا كو ديم با منيتو لا گيس ليرو بيچك ndax xalam mën na laajati na sax ñukoy jema leralal nekku dara kon loola ma wax amul dara luñ cey leral lerna ma anna zikrahu andak nak tuddam mom fil maqsad ci maqsad bi al awwal bi nga xamne moy bu ñak bi maqsadul awwal ta moy maqsad bi tilawati fatihatul kitab nena zikrun tuddula go xamne lego mom rek moko mom fil maqsad ci jiblu way bi maqsad ci yene bi fil maqsad thani ci maqsad ñaarel bi yeneep ñaarel bi te ñaarel bi moy salatu fatih lima wax nefa nena ci mom bu ñak bi mom bu ñaarel bi duñu tuddu maulana sheikh ci buñuy wax tilawati fatihatul kitab salatu fatih lima wax nefa te tuddon ko ci tilawatu fatihatul kitab mune way ñaka tuddu gogu tekki wut lulul ne fa hudifa dañu hadaf tuddu ga xifata takrari ngir baña bamtu wat ga rek baña bamtu wat tuddin ba rek motax ñu noppé ko waye momom bu ñak ba momom bu mujjibi wa salam lolu wax yi jexé fa ci lettre bu ñak bobu dan na ko gennewale len ko ndax amna ci yeen wala bok mané yeen ñep yeena koy jang bes bu nek kon ngeen xam li ngeen di jang ci ban lamme ngeen koy jange ku koy jang ci yeen ak kan momom yolam ba motax ñu ginné ko fatihatul kitab biniyati martabati az-zahira fatihatul kitab biniyati martabati az-zahira wal batina ak salatul fatih bi nga xamne yeen ngoy def yeen ñep xam ngeen maqasid yi kon loolu la ci bay wax rabbi allah ta'ala anhu naqalahu ki nga xamne mo toxal nak li min khatti cheikh ibrahim jele ko ci mbindam cheikh ibrahim ala jabbullah tijani katibu moy ki nga xamne moko bind ba ngeen jano ak mom ni abdul hadrati di jamu peebi al ibrahimiyya muy jamu peebi ibrahima di ibnu al hasan doomu hasan ali sise ali sise moko jele ci mbindam bay toxal ko ba ñu mën ko jot ni tay xawma ndax wax ji leer na len wala deet bu len leerul ngeen la jaat ci biir ñu leeral ko bala ñu jalle ci lettre bu ñaarel kon ñu jalle ci lettre bu ñaarel bi faslun arisala as-17 min al-fatawa lettre fukel ak juroom ñaar ci ubbe yi fatajali aswariyu feñu wayu jëm yi nga xamne feñu wayu dinañ koy am neena salatu maratiba ñetti maratib la am feñu wayu jëm ñetti maratib lay am te jël yi nak buñ ko waxe moy manifestation yalla neena ci ñetti anam lay nekké asufli yu bo xamne moy bu soufé bi minha أول ما يترى المريد المشرف على الوصول بيغا خامني موي مرتبه بي گنا سوفي موي أول ما نجيل بينو لاغا خامني يترى المريد طالب بي دينا كو گيس المشرف بيغا خامني موم لا نيو تيرالي على الوصول تي ييگ تي جيبلو وايام تي تاربيوم يشاهد موي جانول الوجود نيكغي المجازي jano gi muy janol ak nek gi nga xamne nekuk majazi la nekuk li melni nek na ta nekul neena jano gi muy janok mom ci nonu mu nekk aynal wujudi di jëmmu nekk gi al haqiqi bi nga xamne moy deug deug nekk gis nit ñi gis garab yi gis mbollem lu ñuy gis mu nekk melni lu nekk te fekk nekkul jëmmu ki nekk nekk deug gi moko nekk neena gisim bobu ki nga xamne moy tarbiyu yegg ba mu yegg ci gisina bu ñakk bobu neena moy martaba sufliyu bi al maratib yi nga xamne ñett la as-sufla bi ci ñakk lool la raa gisna at-tajalli feñu way bi fil mir'ati ci setu gisna feñu wayu yalla ci setu bi walam yushahid tajanawul al mir'ata setu bi wala tajalli janawul itam ak ben feñu way fiha ci setu bi ki tarbiyu ba yegg ci yalla gis lepp lu nek mu taxaw nek nekam mu ngi melni mu ngi jano ben setu gis limuy gis ci setu bi fekk dara nekul fofu ci setu ba dara nekku fa kon ki yegg ci yalla yeggin bu ñeekam ci martaba bu ñeek bi non lay janoé ak lepp lu nek ci hal alamul majazi fekk limuy gis moy deug deug jëmu nekku deug bi bi yalla subhanahu wa ta'ala wal wusta bi nga xamne nak moy martabatul wusta bu digg doomu bi bi nek ci digg bi ma moy la nga xamne yu shahiduhu dana jano ak mom al arifuna arifuna billahi ba'da sahbihim ganaw buñu wure wa baqa'im ak senu def arifuna billahi buñu yegge ci yalla ba senu nekkon di kenn ci nit ñi dakku gisatuñ nekkuk lenn lu yalla rek ka nekk nekkam gi gannaaw buñ démé ba mandité goga deñ ñu dal di défaat nak défuk dëgg néna gisin boba nga xamné ñu ngoy gis yu shahidona dinañu jano al haqq dëgg di yalla ala suratin ci jëm ci melokan mustahilatin bo xamné bi bu jombu la mu nekk di melokanu yalla arif billahi bu yegge ci yalla man di gisatul kenn kudul yalla mom dana geulam sax bopam dotu fa nek dotu gis bopam mu nek kon famuy joxagn bopam ci jëm famuy joxagn boromam ci jëm nit ki ci jëm bopam ji ne man ma yalla neena bobu sédé la bo xamné dafa jano ak jëm jo xamné jombu na mu mëna nek di jëm yalla ndax jëmmu doom adama ji jombu na mëna nek di jëmmu yalla waye ka koy wax mom nekatu fa ñakkon fa nekkam ga motax gisatul bopam yalla la gis tey boba da fay nek di deug ndax yalla mo gëna jëgë kenn ku nek bopam kon wal wusta ma yashahidu wal arifuna ba'da sahbihim wa baqa'ihim yashahiduna dañuy janol al haqq deug te deug mo yalla ala suratin mustahilatin ci jëm jo xamne ju jomb la mu mëna nek di yalla ta moy seen bop ci lañuy joxal yalla te jomb na mu mëna nek yalla waye nak mënul nek leneen lu yalla itam qala ibn al farid borom xam xam bu ñu wax ibn al farid neena wa iyyaka wal i'rad an kulli suratin muwahhatin aw halatin mustahila wa iyyaka nga moytandeku wal i'rad ak feñal an kulli suratin ci bepp jëm mu muwahhatin bo xamne defalon nañ ko ben muray sutural ko aw halatin wala ben hal bo xamne mustahila bu jomb la mu don ko jamono bu la yalla woné deug nga jano deug ci jëm jo xamne jomb na deug feñ ca mom ci alamul haqiqi neena bu boba itam naga am ak mat baye jëm jojja ak murayam gamu am bul ko feñal kon boy wax ta yow yek nu yaangi nek sak nek waxel ci na xel mana degge nga waxe ko boy wax nak te yow nek lo fi no waxe baxna ndax goor yalla yi am nañ ci tollu dem ba joxagne nekuk yalla ci sen bop wuri ñu laaj len lu ngeen wax wala ñoom ñu laaj luma wax bima nekké ci xaal bi ñu ne ko yow di da nga waxon ne ya yalla mu ne buma ko waxate benen yoon jël leen jaase dag sama bop mu waxat ko benen yoon ñu jël jaase jiem jiem munuñ ca mom dara mu xekali wat ne luma wax ñu ne ko la nga waxon mu ne lutax defu len lama len digalon ñu ne ko def nañ ko waye dañ ci munul dara mu ne kon nak man waxuma ko won kiko don wax moy kifi nek te koku jaase munu ko lor di yalla subhanahu wa ta'ala kon yegg ci yalla duud luñuy waxantu luñuy dund la kon ku koy dund bo waxe la nga wax waxuloko luy loray mun la ci nekkal motax mune wa iyyaka wal i'rad an kulli suratin mumawaha aw halatin mustahila ibn al farid mo wax lolu kon waxna ñetti maratib martabatul sufla wa martabatul wusta wa martabatul ulya wal ulya bu koy bi mal moy la nga xamne ma shahada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laylatul isra'i martaba bu koy bi nak moy li nga xamne mom la yunus bi sallallahu alayhi wasallam jano won ak mom laylatul isra'i ci guddi ga ko yalla rañane raahu gisna yalla subhanahu wa ta'ala ala surati shabin ci jëm waxambaane bo xamne amrata waxambaane bo xamne amrat ci arab buñ ko waxe moy ko xamne kawaru mustasam gennena te sikine kawaru sikine gennagul yalla yunus bi sallallahu alayhi wa sallam janona ak mom ci guddi gam ko rañane fek yalla yore jëm waxambaane bo xamne kawari mustasam gennena te kawaru sikine gennagul kon ñettelu martaba bobu kenn rek moko gisee yalla di yunus bi sallallahu alayhi wa sallam wa amma zaatu li nga xamne moy jëm ji nak kon ñu deg ne ka doon laaj na ba tay itam zaatu jëm yalla ju mag ji laaj na ci bayina ko fa huwa al wujudul mutlaq moy nek gi nga xamne mom rek nek allazi nek gi nga xamne idha taraqa bu fekke ne yegna al muridu talibe bi han zalika tajalli ca bubu feñu way aswari feñu way bo xamne jëm la wa wasala ila butuni mu yegg ci bir azati yegg ci bir jëm ji ci bir jëm yalla ji haythu la mir'ata ba nga xamne setu nekatu fa wala mutajalli kuy feñal itam nek fa wala mutajalla lahu kuñuy feñ ci momit nekatul fofu arif billahi bi di yegge ci lolu wa wasala mu yegg ilayha ci mom yalla wala egg ci bubu zatu bi nga xamne moy zatul aliyya mu melni setu la janol di gis lamuy gis ci setu ba fek lenen neku fa bo yegge ci setu ba do fa gis ludul ne la fa nekkon di jëm setu rek fa nek kon la nga don gis ci setu ba nekul ku nek yalla moy nek nekam gi neena ki yegg ci bobu maqama ci bobu zaatu bi nga xamne moy zaatul aliyati da fay daldi dund waxu yalla ji munan jaa al haqq wa zahaqa al batil in al batil kana zahuqan jaa ñewna al haqq deug te deug mo yalla deug rek nek deug deug rek feñ wa zahaqa al batil ludul deug mom nebbuna demna xam nga deug fu mu feñe rek ludul deug day dem leer fu mu feñe ci lendam rek lendam day daq dem go xamne daq go xamne dootun gis lendam fu mu laqtu ndax duñ wax ni fe la tok di xaar leer dem mu delu ciat dafa dem rek kon fek leer ngi feñ lendam day dem kon nak feñuk yalla day dak ludul deug inal batil nak nen ludul deug kana zahuqan musda deñ di dem bi deug feñe ba legi kon ki yegg ci yalla da fay jano deug lepp ludul deug day dak kon maqama la bo xamne arifuna billahi ño ci yegg jaa al haqq wa zahaqa al batil in al batil kana zahuqan kep ku nek ci maqama ma'rifatu billah dana jano ak nek yalla rek mu nek fess mbollem adina fu fess mbollem nek gi ba nga xamne day gis lepp lum daan gis fokh ne ndax lenen la won legi mu gis yalla rek mu nek fu fess ko del kon luñuy dund la arifuna billahi ñom mom bu maqama wa zatu zati jëm jëm ji nak jëm ji ye mom hadratul hijabi moy peyu kiray gi peyu kiray bi moy zatu zati jëm ji hadratul hijabi al a'zam jëmmi kiray gu maggi awil faydu wala bo ngane sax mom moy faydu bi jëm kiray gu maggi moy faydu bi waruhu wala bo ngane moy sax ruhu bi al akbar bi gëna mag wala bo ngane siru zati moy jëm moy mbotum jëm ji tayit wal wujudu sani moy nekkuk ñaarel gi wal wujudul wujudi ta moy nekkuk nekk gi itam wa madadul wujudi ta moy teub nekk gi itam way yi wax ndax neexna deug wa nurul wujudi ta moy leeru nek gi batay itam wa haqiqatul muhammadiyya ta moy haqiqatul muhammadiyya kon jëm jëm ji buñ ko waxe rek xam leen ne moy pey faddu bi pey bi nga xamne faddu na ñepp moy pey bu faddu bu mag bi xam nga nekku yalla di yalla faddu na ñepp ken janowul ak mom ken janowul ak mom yalla rek ka janok bopam ndax ka yalla lay baxé mu dem ba janok jëm yalla yalla di yalla rek koko nekatu fa yalla fa nek kon kay lool moy kiray gu maggi motax mune moy wala bok ngane al faydu moy beub moy sotte ku lepp ci pey bi wa ruh wala ngane moy ruh bi al akbar bi gëna mat te wa siru zati moy mbotum jëm ji itam wal wujudu moy nek gi asani bu ñaarel bi wa wujudul wujudi moy nekku nek gi wa madadul wujudi moy teub way nekkin bi itam ndax nekuk lepp lo gis mu nek amna lu koy teub bam nek nekam gi kon lay teub li nek nekam gi lola moy pey faddu bobu wonorul wujudi te lolit nak moy leruk lepp lu nek ndax leruk len buñu waxe leruk dara moy jëm la nek nekuk len lu nek ler la kon nak mom moy leruk nek gi te lolou buñ ko waxe nak moy haqiqatu muhammadiyya kon haqiqatu muhammadiyya rek mo fi nek wa ahadiyatu bi ahadiyya nak laaj la batay buñu laaj cheikhana ibrahim radiyallahu anhu xam nga yalla moy ahadun qul wallahu ahad ahadiyatu buñ ko waxe maqamu bu mag bobu bayineena tajalli dhati moy feñu wayu jëm ji moy manifestation jëm yalla ji li nafsiha ci bopam moy feñu wayu jëm ji ci bopam mom jëm ji bi nafsiha ci feñu way bo xamne itam ci bopam la feñe la nisbati fi amul askane wante buñuy wax ne ki fi nek fi la feñe ci li la feñe illa huwa ludul mom yalla rek allah moy yalla ahadun moy kenn lolou moy peyu ahadiyatu wal wahidiyatu nak xam nga yalla moy ahadun yalla moy wahidun lu xajale digante ahadun ak wahidun yi laaj kiko don laaj dafa dund maqama bi beug ut lu ko leral len lu ci nek ban deggin la cey am yen nak buñ koy wax taw kuñ ka lajjon ni nek ni la lajé da ngeen di dégg rek tolalé ko li ngeen di dundu motax wax ji dina xawa am tuti ay leunt leunt yu ci nek bu fekke déggu len ko nañ ci waxtanaat bu fekke dégg ngeen ko itam ci seen qalu arifuna billah baxna kon wal wahidiyatu wahidiyatu tajalli dhati moy feñu wayu jëm ji lil haqiqatil muhammadiyya feñu wayu jëm yalla ci haqiqatul muhammadiyya lolou lañu wax wahidiyatu wa ma'rifatu sirri sirri sirri zuhuri ta moy batay tam xam botuk nek gi xam botuk nek gi lolou moy wahidiyatu wal butuni ak lu neubuli itam ci fam neub ta don limu don fofu lañ koy xame ci wahidiyatu ta moy an ya'rifa muqam al abd jam bi ni an adh-dhuhura naka fayn huwa mom al butun moy lu neub rek moy ki xam xamne jam bi xamne li fayn moy li neub rek wal butun lu neub li itam huwa adh-dhuhuru moy li fayn rek wa dhalika lulu bi an ta'lama moy nga xamne an adh-dhuhura naka fayn tadhahurun fayn la fa fam na nga deg deydan deug li ma wax li di wax yi ku dundul maqama bi do ko xam yenn ñu ko yalla dundulo wal azal azal nak kon ki doon laaj batay laaj na bay lan moy azal bay ne ko azal ibaratun da fay tekki amma lam yazal ci lu mutul deñ mukk di nek atu mukk na wal abadu abad nak momitam ibaratun da fay tekki amma la yazalu ci lo xamne du deñ mukk di nek awdu ba faw day nek rek kon laaj nañ ko azal laaj nañ ko abal bu mu ci doon noonu la ko tonto wal azalu mu delu ci waat di tontu waat mu gën a yaatu ne wal azalu azal huwa moom al abadu mooy abad wal abadu abad ba tey huwa moom al azalu mooy azal wa huwa moom xadratu baqaa'i siril xadraati mooy péyub desub mbootug xadraat yi mbootug nekk yi bu ngeen bëggee xam luy azal mooy abad bu ngeen bëggee xam luy abad mooy azal waaye na ngeen xam ne mooy péyub desub nekk mbóot mi kon wa zuhuru wa amma aalamul ghaybi li nga xam ne nag mooy péyu faddu péyu aalamul ghaybi fa huwa moom qasimu shahadati mooy xaaju baatu seede bi aalamul ghaybi buñ ko waxee péyu faddu péy lu faddu bu ngeen ko bëggee xam na ngeen xam ne mooy xaaju seede bi ñuy seede ne gëm nañ ne kenn nekk fi ku dul yàlla baatu la ilaha illallah xaajam mooy nga xam ne mooy lu faddu li lu feeñ ni lépp nga xam ne yàlla rek a fi nekk lu faddu li nga xam ne yàlla rek a fi nekk kon xaaju baatu seede bi mooy gëm alamul ghayb bi wala alam mun na am tafsiruhuma firiwaat leen ñoom ñaar ba ñu leer te mooy azal ak abad an yaqaa mu ñëw fi baadi ajibatika ci lenn ci say tontu yoo xam ne dan ka amee inda kalaami fa nga xam ne danaa fa waxee ji fi alamil xalq ci alamul xalq wa alamul amri ak alamul amr am na alamul xalq am na alamul amr fa may waxee ji ci ay tontu yu ma la war a tontu ci ñaari wàll yooyu di nga ci déggaat lu gën a leer lan mooy azal ak lan mooy abad kon ñu déggee ci ne ba tey wax ji lii lëntuñu ci bàyyi mi doon wax sax xam na ne mbir yi moom yombul ndax mu ngi wax ki muy tontu ne ko di nga ci amil lu gën a leer ca foofa wal kawnu kawnu bu ñu waxee kawnu kawnu mooy nekk lépp lu nekk nekk gi kawnu mooy wujjóot bi rek nekk gi mazharul uluhiyati mooy feeñuwaayu yàlla kawnu bi mooy feeñuwaayu yàlla ay al ma'luhu ki nga xam ne moom la ñu yàlla woo feeñuwaayam mooy fii ay lu mu ci namm ba tey al wujudul majaziyu mooy nekk gi nga xam ne majaz la mel ni lu nekk te nekkul loolu mooy majaz fictif kon nekk la goo xam ne fictif la rek mel ni nekk na te nekkul ay al wujudul majaziy levi bi nga xam ne mahquhu ñàkk a nekkam al wujudu alxaqiqiyu mooy nekk dëgg-dëgg gi ñàkk a nekkam mooy dëgg-dëgg nekk gi ay lu mu ci namm ay bu ngeen ko déggee ci arab mooy day leeral lam jotoon a tudd ay lu mu ci namm ne mooy al abdu jaam bi te wal abdu jaam bi qabla kawnihi nekkam njëkk nekkam di jaam kaana allahu yàlla nekkoon na di yàlla wala ma kawanahu ba ko yàlla nekkalee nag moom jaam bi baqiya des na ala ma alayhi baqiya des na moom yàlla ala ma alayhi ca la mu nekkoon kaana nekkoon ko ala ma alayhi kaana ca la mu nekkoon moom yàlla jambi njëkk mu nekk yàlla nekkoon te ba ko yàlla nekkalee itam yàlla def nekk nekkam gi kon ana jambi arrabbu xaqun wal abdu xaqun yaa layta chari manil mukallafu in qultu abdun fal abdu maytun aw qultu rabbun anna yukallafu mu indi ñaari wéy ne arabu borom bi xaqun mooy dëgg wal abdu jaam bi itam xaqun mooy dëgg waaw kon yaa layta chari yellante woon lii ma wax ma xam ko waaye manil mukallafu kon kan moo nekkati responsable lu morom ma jaam bi borom la borom bi borom la waaye kon kan moo fi nekkati yëre yëf yi in qultu abdun bu fekkee ne naa jaam bi fal abdu kon jaam bi maytun dee na aw qultu wala boog ma wax ne rabbun borom bi kon anna yukallafu kan moo fi nekk yore yëf yi lakin alxaq waaye nag yàlla dëgg walakin alhaq waye deug te deug mo yalla anna rabbanaka borom bi laysa bi abdin du jam wal abdu jam bi itam laysa bi rabbin dul borom wadhalika alladhi lol nak moy li nga xamne yafsihu dana wer an yakuna mu nek abdan di jam huwa mom alkawnu moy nek gi bi nga xamé né yalla mom rek ka yalla jambi munul doon yalla mukk wal abdu laysa bi rabbin jambi munul nek mukk di yalla ci lol lay wéré kon né neku kawnu bi mo wané neku jambi jam wa shawqu mbeugel nak halu mahabbatin kon waxna ci lol ba paré mu ngi wax nak légui ci shawqu ñu dégg ci né lajub ki lajoon mu ngi doon laajale lan moy shawqu wa shawqu mbeugel shawqu mbeugel lañ koy tekke halu mahabbatin moy halu mbeugel shawqu mbeugel ciofel mahaba mbeugel batay kon shawqu buñ ko waxe halu mahabbatin melokanu ciofel la melokanu mbeugel la wa wujun ak nek go xamne mutahalikun bu amut la wa yaridu dana wat dana ñew nak mom sawku ala qalbi al-abd ci qalb jam min hadratil qahri joge ci pey note bo xamne yalla daf ko note qahri zati ci note gemuk yalla nga xamne yalla rek fa nek leneen nek fi neena ci la sawku di ñewale jam nga yeg mbeugel go xamne dang ko bëgg lool jëm ki nga xamne mo fi nek mbeugel go xamne nak yaslubuhu dana ko soop an jëmee ikhtiyaratihi ba nga xamne dutul mëna am benn bëgg bëgg taratan leg leg fi jannabil haqqi day nek ci wetu deug yalla rek nek wa taratan leg leg fi jannabi mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mu nek jalok yoonent bi nga xamne yoonent rek nek wa taratan leg leg itam fi shaykhihi nga xamne shamati ya rek nek kon mbeugel non lay def jambi leg leg borom bi rek la koy won dotul gis kudul borom bi leg leg du gis sax borom bi yonent bi rek lay jenon du gis kudul yonent bi waye leg leg itam cheikhna amadou tidiane rek la koy won du gis kudul mom wal mahiyatu deug deug yefi dal al hayuli mu ngi melni jant bu genn nga gis cieneram di dugg ci neeg bi lu melni poussière bo xamne dang koy gis muy melni souf la bu yega ka wacc pend bobu ngeen di gis mu melni jëm lo xamne boko xolé dafa melni dal pend bu bare bare bare bare moy dugg ci neeg kon neena deug deug dal yef yi non la wal mahiya deug deug nekuk li nek nak al hayuli lol rek la ay luma nam ci joju wax azatu jëm ji asafij jëm ju maggi mo nek ci fofu wal bahru al amiy ta moy batay itam geej gi nga xamne geeju ngumbo la geeju kenn munu ca xamé dara la watam ci ta moy dakuk lepp effacé wu min haythu ma hiya hiya ba nga xamne li nek rek ka nek ay yi wax wal huwiyatu batub huwa ki laaj yi mu laaj bari na lol xodna bay da ci tontu par ben waxna shawxu legi mu ngi wax huwiyatu xam nga yalla moy huwa kul waxal ne huwa mom yalla kon huwa ci tur yalla yi la bok ki laaj na lan moy huwa bayne ko wal huwiyatu huwa hadratu huwa huwa moy peyub huwa huwa mom yalla huwa wa huwa ta mom huwa inda al arifin ci arifuna billahi min asma'i dhati bok na ci turu jëm yalla ji yo bo xamne tufhamu danañu degge hadratuha peyem ba mom yalla min qawlihi ta'ala ci waxu yalla ji mun zalika lulu bi anna allaha annaka yalla huwa mom alhaq moy deug anna allaha annaka yalla zalika bi anna allaha huwa alhaq moy deug wa sirru sirru nak bi nga xamne laaj nga ko itam mbot lan moy sirru ma moy li nga xamne ya atari dana gar al majduba majdub fi hali ghaibatihi ci waxtum fadum ci waxtu fadum dana kay gar anil akwani badu gisati nekuk li nek wa hudurihi ak mu tew nek ma al haqi nek ak yalla rek nek ak yalla rek lolou da fay gar kon buñ waxe sirru moy luy gar majdub ci jamono yo xamene nekatu fi mu nek ak yalla rek lolou moy sirru kon jamono bu nek nit ki dako yalla rek nek sirro ngogo wal mahabatu mbeugel nak mahaba moy ta'alluqul qalbi sab kol aju bi zati aliyati ci jëm ju koweji saxa fan ngir mbeugel gu tat go am ci mom biha li zatiha ngir jëmam ji la li gharadin du tiagan nak nga beug ko xalat ci mom delu ci mom li gharadin ngir muy ben djublu way benen nak budul ne yow dal beug nga ba jeex nak ci nga beug mom rek nek te lolou kep kuko am rek amna dole kam beugon mbeugel lolou lay may ci beug bo beugé te mbeugel gi deggu da ngay dem ba ki nga beug da ngay don mom te waxon na legi ci gannaaw ne ñett la ben nga beug yalla nek ci ba nga xamne yalla rek ka fay nek doto gis kenn ku dul yalla leg leg mu won la doto gis kenn ku dul yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam leg leg doto gis kenn ku dul mawlana shamma tidiane rek radiyallahu anhu kon nak moy luy ñewal nit mu daldi jeex ci ki nga xamne mom la bëgg ba dootul nek ci mbëgg rek nek boba nekku doole ci mbëgg moy doon doolem am amam moy doon am amam lool nak moy dayep ciakute fu jamm yeb wala takun way nak lool du nekkal mukk ilalil kumalil arifin ludul ilalil kumali ludul ñu mat ñi nga xamne al arifin ñoy arifuna billahi maqam bobu neexayub loolu kan lu du ko jot lu la arifuna billahi yu mag yu maddi ja'alana allah minhum yalla ñu yalla boole ci ñoom bi mannihi ci mbaxam wa hadha li de muhtasarul jawabi moy gattal lol tontu bi nga ma laaj assalam lettre bangi